तथाभिधानम प्रमुच्य प्रब्रुयाद एताम दिशम गंधाराहा एताम दिशम व्रजयति सग्राम ग्रामम पृच्छन् पंडितो मेधावी गंधारा एव उपसंपद्य संपद्येता एवमेव यह आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपद्य तस्य यथा अभिनहनम प्रमुच्य जिस प्रकार से इसका बांध रखा गया था उसको खोल करके बंधनों को खोल करके जिस प्रकार किसी ने कहा प्रब्रुयात हाँ एताम दिशम गंधारा इस दिशा में गंधार देश है इसे तुम इस दिशा की ओर आगे बढ़ो ग्रामा ग्रामांतर छन्न उस दिशा से चलते हुए एक एक ग्राम को पूछता हुआ पंडित जी धीरे धीरे धीरे वह मेधावी विद्वान पुरुष गंधार ने उपसंपद देता अपने देश को प्राप्त कर जाता है एवमेव यह इसी प्रकार से यहाँ पर भी आचार्यवान पुरुष ही इसको जान पाता है मैंने आचार्य के निर्देश को प्राप्त करके जैसे आपके कृपाल का निर्देश प्राप्त किया उसने आंग खोला है नहीं पट्टियों को खोल दी बांध दिया जब बंधनों को खोल दिया और रास्ता बता दिया तो फिर आचार्य जो है रास्ता बता दिया और उस रास्ता पे चलते चलते जो है एक ही आचार्य ने कई आचार्य भी संबंध में आना पड़ जाता है जैसे कईयों के साथ होता भी है कई आचार्य को पकड़ने पड़ जाते हैं दुर्भाग्य की बात है कि भाई पहली आचार्य से ही टकरा गया और जो है सारी पढ़ाई लघु से लेकर अंत तक वहीं पढ़ लिया ये तो बहुत ही कम मामला होता है ऐसा तो कोई भी हो अंत तक सारा शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्र के माध्यम से आगम और युक्तियों को पा करके वह अपने मुक्ति को प्राप्त करता है जिस प्रकार से मेधावी ने जगह जगह जो है गाँव गाँव में पहुंचते पहुंचते पूछते पूछते चला जाता है उसी प्रकार आचरण पुरुषो वेद तस्य तावदेव चरम और ऐसी जो विद्वान पुरुष का तब तक ही है यह शरीर स्थिति जब तक यह शरीर मुक्त न हो जावे अत संपत्ति से उसके बाद शरीर के उपाधि के कारण से ही नेशा विद्या को मानी जाती है जहाँ बाल श्रम के व्यवहार है वो भी सारा समाप्त हो जा करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है भाष्य एवं विक्रोशतस्तस्य यथा अभिनहनम यथा भद्रम प्रमुच्य मुक्त्वा कार्मिक कश्चित ऐसा विक्रोश कर रहा है वो मुझे बचाओ है मुझे जो है सब बांध रखे हैं चिल्ला रहा था वो हाँ उसको चिल्लाता वो उसके बाद सुन करके उसका जो है बंधन को उसने करुणामय पुरुष ने किसी ने आकर के मुक्त कर दिया कश्चित एनाम दिशक उत्तर तो गंधारा और उसे बोध करा दिया कश्चित कारण लेगा ए नाम उस व्यक्ति को कहा उत्तर दो इस दिशा के जन आगे बढ़ो उत्तर दिशा की ओर ध्यान रखते रहना और गंधार दिशा तुम पहुंच जाओगे इसलिए तुम आप यहाँ से आगे बढ़ो इस दिशा में एताम दिशा में रजे थी बाकी करना तो वही है जाना तो दूध को है वो केवल मार्ग बता देगा बात खत्म बाकी मेहनत तो खुद को करना है स एवं कारण के ना बंधना मोक्ष दो वह कौरण पुरुष के द्वारा जब बंधन से मुक्त करा मार्ग दिखा दिया गया तब ग्रामा ग्रामांतरण पृच्छन एक गांव से दूसरे गांव चलते हुए पूछते जा रहा है पृच्छन पंडित उपदेशवान मेधावी वो पंडित है पहले से ही गुरुओं से विभिन्न प्रकार उपदेश प्राप्त किया हुआ पुरुष है वो उपदेश वाला है वो उपदेश प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है वो अदेव मेधावी है परोपदिष्ट ग्राम प्रवेश मार्ग अवधारण समर्थ पर से उपदिष्ट ग्रामादिक प्रवेश मार्ग को निश्चय पूर्वक धारण करने की योग्यता वाला है नहीं तो आचार्य बताते रहे और करने की क्षमता ना रहे उसको फायदा क्या तो धारण करने की क्षमता निश्चय नहीं कर पा रहे पता नहीं उन पर ही संशय कर लेते तब क्या होएगा इसे कहते परोपदिष्ट ग्रामादि जो दिशा का प्रवेश का मार्ग को निश्चित से धारण करने की सामर्थ्य वाला होने से इसलिए मेधावी भी कह दिया पंडित भी मेधावी वो आचार्य मान गुरु मान पितृ मान तो है ही है अतिरिक्त इतना अकल उसके पास था ऐसा होते हुए सन गंधारा एव उपसंपदित नेत्रो गंधार देश पे प्राप्त करता है दूसरे को नहीं मूढ़मतिर देशांतर दर्शन त्रिडवा ये जो मूढ़मति वाला है वह देशांतर आदि को दर्शन करने की भूखा प्यासा रहता है अतः वो जो है वहां पहुंचे गए नहीं कहीं और पहुंचा चला कहीं और गया कहीं और ना चल पड़ा यहाँ से मुंबई जाऊंगा बोल के और पहुंच गया, सुनते सुनते बात इधर उधर लोगों की रास्ते में, और वो पहुंच गया कलकत्ता। क्या फायदा है रास्ते में जो जैसा कहते जा वही भड़क गया, अरे वो से वो हाँ क्या रखा, इधर चलो उधर चलो। अपना लक्षित व्यक्ति चुप हो जाता है, ऐसे मूढ़मति वाला तो पहुंच ही नहीं पाता, दृढ़मति वाला होने के नाते जो है अब लक्ष्य को प्राप्त कर देता है। यदा अयम दृष्टांत वर्णित स्व विषय गंधारेभ्य पुरुष तस्कर अभिनद्दाक्षवेको दिंगमूढ़ो अशनय पिपासादिमान व्याघ्रतस्त्रादि अनेक भयानर्थ व्रात युतम अरण्यम प्रवेशितो दुःखार्तो विक्रोशन बंधनेभ्य मोक्ष तिष्ठन्ति स कथंचितेव कारण केनचित् मोक्षतः स्वदेशात् गंधारान एव आपन्नो निर्वृतः मुख्य सुखी अभूत। स्वदेशाय गंधारान एव पूरी कहानी को एक वाक्य में प्रयोग कर देते था, अयम दृष्टांत वर्णित जैसे दृष्टांत वर्णन हुआ था। स्व विषयेभ्य गंधारेभ्य अपना जो सब प्रकार व्यवहार का स्थान बता, स्व विषय क्या है, अपना रहना खाना पीना घूमना फिरना व्यवहार जो है, व्यवसाय हो नौकरी हो जो भी है, धंधेबाजी का जो स्थान है वो स्थान भूता गंधार देश से पुरुष तस्करी ही अभिनद्धाक्ष हो, पुरुष जो है आंखों को बांध करके तस्करों के द्वारा अविवेक, इसलिए उसको विवेक नहीं कर पा रहा है, जिनमूढ़ हो कौन सी शर्त मुझे ले जाया जा रहा है उसे कुछ नहीं मालूम हुआ, तो अशना भूख प्यास आदि से पीड़ित भी है, व्याघ्र तस्कर आदि का अनेक भया रूप युक्त अनर्थ व्रात से अनर्थों का समूह से युक्त जंगल में प्रवेशित कर दिया गया है, दुख से पीड़ित है, विक्रोशन बंधने भ्यो मुक्ष हो जो है अपने बंधनों से मुक्त होने की इच्छा से बड़ा यह चिल्लाता है, तब ऐसा रहता हुआ उस व्यक्ति को कथंचित कारण के न किसी प्रकार किसी कारुणिक के द्वारा जो है मोक्षित तो जब मुक्त कर दिया गया बंधनों से, तब स्वदेशान गंधारान ए स्वदेशान गंधारान एव स्वदेश भूता गंधार देशों को वह प्राप्त कर वहां पहुंचते ही वह सुखी हो जाता है। एवमेव इसी प्रकार से सतो हमारा असली देश कौन है, सब उससे हम अलग हो रखे, ये इंद्रिया या विद्या रूपी तस्करी ने क्या किया, हमें अपने स्वरूप से अलग कर दिया। कौन यहां तस्कर है, वो अरण्य क्या है, दृष्टांत दास्तान की सादृश्यता घटा रहे, एवं एव सतो जगदात्त स्वरूपा तेजो बन्नादिमयम् देहारण्यम् एवमेव सतः, उस सत से अलग हो करके हमारी क्या स्थिति हो गई, कहते कि भाई आत्मस्वरूपा आत्मस्वरूप से अलग, सतः का विशेषण आत्मस्वरूप सतः भ्रमणा, अलग होकर हम कौन से जंगल पहुंच गए, जगत रूपी जंगल, जगत रूपी जंगल में भी तेजवन्नादिमयम् देहारण्यम् तेज बन्नाद में जो शरीर रूपी जंगल में पहुंच गए, वात पित्त कफ रुधिर मेदो मांस अस्थि मज्जा शुक्र कृमि मूत्र पुरुष वत शीतोष्णादि अनेक द्वंद सुख दुख वत च इदम्। कैसा है शरीर, शरीर रूपी जंगल, जैसे वहां उसको भय था ना, पशु आदि का भय था, तस्कर दोबारा कोई और आ सकता है पकड़ सकता है कि नहीं, अगर इसको भी है यहाँ वात पित्त कब कब है, इसकी विषमता होती रहता है, विभिन्न प्रकार बीमारियां, कभी जुकाम कभी खांसी कभी सरदर्द कभी कुछ कभी कुछ, रुद्र मेघ मांस अस्थि मज्जा शुक्र इत्यादियों की विषमता प्राप्त होते रहता है, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की कृमियां काम कर रही हैं, उनकी भी न्यूनाधिकता के कारण से रोग भी आ जाते हैं, मूत्र पुरुष की न्यूनाधिकता हो जाता है, हाँ कई एकदम पुरुष का कठोर भी हो जाता है बंद गया, और कभी इतनी धारा पाइप जैसे चलते ही रहता खुला नहीं देते, अनेक प्रकार की परेशानी है, शीत औष्णादि अनेक द्वंद सुख दुख शीत उष्ण भूख प्यास इत्यादि जो है अनेक प्रकार के द्वंद्वों के कारण से सुख दुख वाला यह शरीर है, ऐसे शरीर में सबसे अलग वह जीव बंध गया है, और जीव को मोह पटा विनिधाक्ष इसका विवेक रूपी चक्षु को मोह रूपी पट से बांध दिया गया है, भार्य पुत्र पशु बंधवारी दृष्ट अनेक विषय तृष्णा पाशित है, और बंधन का साधन क्या था, आंख तो उधर से पट्टी से बंध गया मोहर भी पट्टी से, रस्सी क्या है यहाँ सरदर को बांधने का, रस्सी यही है, पत्नी है पुत्र है पशु है बंधु है धन दौलत आदि ये सारी चीजें दृष्ट अनेक विषय जो तृष्णा है वह तृष्णा ही एक तरह से पास के समान पास है। चोर कौन है? एक कर्म ही हमारा चोर, पुण्य पुण्यादि तस्करी ही। हमारे पास पुण्य पाप कर्म है जिसके कारण से इंद्रियां प्रवृत्त हो रहे हैं, इंद्रियों को तस्कर कह दिया जाता है। इन इंद्रियों की प्रवृत्ति के कारण कौन है? वास्तव में वही है, इसलिए मुख्य तस्कर सिर्फ पुण्य पाप आदि कर्म ही है। इनके द्वारा इस शरीर रूपी जंगल में प्रवेशित हो, इदम देहारण्यम प्रवेशिता, इन तस्करों के द्वारा देहरूपी अरण्य में हमें प्रवेश कर दिया गया। आंख बांध दिया गया है, रस्सियों से भी बांध दिया। ऐसी स्थिति में हम क्या कर लग गए? अहम अमुष्य पुत्रो मम एते बांधवाहा सुखी अहम दुखी मूढ़ पंडितो धार्मिको बंधुमान जातो मृतो जीर्ण पापी पुत्रो में मृतो धनम में नष्टम हा हा हतोस्मी कथम जीविष्यामी को मे गति किम मे प्राणम इत्यम अनेक शत सहस्र अनर्थ जालवान। जैसे वहां पर भी था ना, भूप्यास अंधकार है, व्याघ्र कसुरादि अनेक अनर्थ व्रातवादि था, ऐसे याद अनेक बल व्रात हो गया। अहम अमुष्य यथात्म ध्यास, अमुष्य पुत्रो अहम ये जो है तादात्म ध्यास हो जाता है। मम एते बांधवा ये जो है ममदा ध्यास धर्माध्यास होते, स्वभिन्न को स्वत्व ग्रहण कर ले, मम एते ऐसे ग्रहण करना, ये ममदा ध्यास कहा जाता है। सुखी अहम ये करण धर्माध्यास, करण धर्म का सुखी हम दुखी हम मूढ़ा पंडिता धार्मिको हम, यहां तक की जितनी भी है ये जो आपका करण धर्मों का अभ्यास, सुख भी कर्णजन्य, दुख भी कर्णजन्य, मूढ़त्व पंडितत्व भी बुद्धि का धर्म है, ये सब धार्मिक जितने मैं धर्म वाला हूँ पुण्य पापमान हूँ इतने जो व्यवहार है ये सब करण धर्म अभ्यास। कुछ अंतकरण के धर्म होंगे, कुछ बाह्य कारणों की वजह से हो जाते हैं, उन करण धर्माध्यास हुआ। फिर बंधुमान जाता, अरे बंधु वाला होकर के मैं पैदा हो रखता हूँ, अच्छा बंधुमान ऐसा अलग कर दो उसको, बंधुमान जातश्च मृतश्च अलग अलग ले लो, जातो मृतो जीर्ण इत्यादि को अलग लेंगे हम, इसलिए बंधुमान अलग कर दो, ये भी ममदाध्यास का फल है। जो मम ये बांधवा ऐसे कहा अतिव हम बंधुमान, ये ममदाध्यास का फल है। असुखी हम दुखी हम मोड़ा इत्यादि जो है कर्ण धर्माध्यास जो हुआ है, तीन प्रकार के अध्यास मुख्य लिया, पहले अहमताध्यास या तादात्म्यध्यास कहते हैं, ममताध्यास धर्माध्यास, उसे सबसे पहले ममताध्यास का फल बता दिया बंधुमान, फिर धर्माध्यास का फल बता रहे जातो मृतो जीर्ण पापी, ये सब जो है ममताध्यास है। ममताध्यास में नहीं हो गया, ममताध्यास नहीं है ये आपका बनता है, बंधुमान तो ममताध्यास हो गया, जातो मृत्यु ये धर्माध्यास है, धर्माध्यास का फल है ये। जो मैं सुखी था अब मैं दुखी हो गया, अब मैं पैदा हुआ था अब मैं मर गया, ये सब देह का तो धर्मों को लेकर के किया जा रहा है, देह आदि इंद्रिया आदि धर्मों को लेकर के कह रहे, इसे करण धर्माध्यास का फल है। और विशेष रूप में देहाध्यास का फल तो जातो मृत ये दो ही लेना, जातो मृत जीर्ण, ये जो तीन चीज है विशेष रूपेण देहाध्यास का पतन करता है। पापी ये जो विशेष रूपेण धर्माध्यास का ही विषय मान लो फल है, धर्म ये सब फल आदेश, पहला अध्यास बताया और उस अध्यासों का फल बता, बंधुमान ये ममताध्यास का फल है, जातो मृतो जीर्ण ये जो देहाध्यास का फल है, पापी ये धर्माध्यास का फल है, पुत्रो में मृतो धनम में नष्टम है ना, ये सब चीजें जो है हा हतोस्मी मैं मर गया ये भी अहंताध्यास का फल है, क्योंकि अहम को पुत्र सीधा भिन्न कर दिया, मेरा पुत्र मर गया तो मैं मर गया, मेरा धन हो गया मर गया नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया, ऐसे जो बोलना है अहम को उसके तादात्म करके बोलता है, इसलिए उसी का फल होता है कि हो सकता है मैं ही मर गया, मेरा ही धन हो गया तो मैं मर गया, ऐसा बोलता कथम जीविष्यामी, तो अंत में कहते थे फिर मैं किस प्रकार से जीते रहूंगा, कहां गति मेरी क्या गति होगी, किम मे प्राणम अब मेरा जो है रक्षा कौन करेगा, मेरा शरण कहाँ है, इस प्रकार का जो चिंता ये जो है जो क्या होता है प्राप्त अनेक प्रकार शुक्लादि गुण कारण से जो सकल अभ्यासों का फल जब दुखमय महसूस होता है तब व्यक्ति के इस प्रकार का विचार आरंभ होता है। अनेक शत सहस्र अनर्थ जालवान, इस प्रकार से सैकड़ों हजारों की संख्या में विद्यमान अनर्थ जाल वाला यह शव शरीर था विक्रोशन, ऐसा वह व्यक्ति इस शरीर में बंधा हुआ जीवात्मा विक्रोशन। कथंचित देव पुण्यातिशयात परम कारणकम कंचित सद ब्रह्मात्म विदम विमुक्त बंधनम ब्रह्मिष्ठम यदा आसादयती। ऐसा जब दुखी होता है, विक्रोश करता है, कोई मेरे को जो कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा, कौन मेरे को जो है वेद वेदांत के चिंतन को जो समय प्रकार श्रवण कराएगा, ऐसा अंदर से जब उसके अंदर मोक्ष का जागृत होता है, तब किसी पुण्यातिशय के कारण, किसी प्रकार पुण्यातिशय के कारण से ही कोई ऐसा परम कारणिक कंचित ब्रह्मात्म जीव ब्रह्म एकत्व का जो वेत्ता है, ऐसा किसी जो विमुक्त बंधनम जो स्वयं बंधनों से विमुक्त हो रखा है ब्रह्मवित्त मात्र न आचार्यत्व, इससे स्पष्ट हो गया ना, नहीं तो ब्रह्मात्म कह करके विमुक्त बंधनम भी क्यों कह रहे हो। यदि विमुक्त बंधनम ब्रह्मिष्ठम, विमुक्त बंधन वाला होकर गए वो वापस प्रारब्ध कर्म भी ऐसा है वो ब्रह्मिष्ठ ही रह गया। इसी प्रकार से कर्मवशात जो है बाद में लोग मानते ना कि विघ्न प्रवृत्ति हो जाएगी, यहाँ कहते नहीं विमुक्त बंधन के बाद वो ब्रह्मिष्ठ ही है, इन्हीं के बाद मकान बनाने में लग जाएगा, कैसे लगेगा, तो अनेक जन्म के संस्कार के वजह से वो विमुक्त बंधन वाला हो गया। अब उसके लिए कोई संकल्प तो हो ही नहीं सकता, ना उसका ऐसा कोई प्रारंभ कर्म ही होगा, अनेक जन्म संसिद्ध रगड़ा हुआ है ना, सर्व संकल्प त्याग करने का अभ्यास कर रखा हुआ है, सकल प्रवृत्ति का त्याग करने का अभ्यास किया हुआ है, निवृत्ति परायण होने के बाद वो विमुक्त बंधन वाला हुआ, ऐसा व्यक्ति का प्रारंभ कर्म जो है संसार निर्माण में है ये कहना असंभव। लोग बड़ा तर्क देते ना, अरे प्रारंभ वशात हो रहा है तो क्या दिक्कत, हम तो मुक्त है, प्रारंभ वशात हम संसार में लगे हुए हैं, धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, धंधाबाजी में लगे हुए हैं, न पुण्य लगता है न पाप लगता है, झूठ बोलो छल कपट करो कुछ भी करो क्या फर्क पड़ेगा, सब मिथ्या है, ऐसा तर्क देते हैं लोग, वो बनता नहीं। इसलिए एक के बाद विशेष ब्रह्मात्मविदम विमुक्त बंधनम ब्रह्मिष्ठा यदा आस, जब वह प्राप्त करके उनके शरण चला जाता है, तेन च ब्रह्म विद्या कारुण्या दर्शित संसार विषय दोष दर्शन मार्गो विरक्त संसार विषय, जब उस ब्रह्मविद्या के द्वारा करुणामय हृदय से दर्शित संसार विषय दोष दर्शन मार्गो, जिस दर्शा दिया संसार का समस्त विषय में दोष दर्शन कराने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, तब वो व्यक्ति क्या होता है विरक्त, वो विरक्त, उस विरक्त शिष्य किस विरक्त हुआ संसार विषय भी विरक्त, संसार का समस्त विषयों से जो विरक्त हो जाता है ना, यद्यपि उपसंपत्ति पूर्वमेव वैराग्यम अपेक्षित, यहां देखो बड़ा विलक्षणता है, भाष्यकार ने क्रम लगता है भ्रांति हो जाती है, आशा देती तदनंतर उसको उपदेश प्राप्त हो विरक्त हुआ, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं, पहले से विरक्त हो चुका है, फिर उपदेश से उसके वैराग्य का दृढ़ता होता है और मजबूती, वह वैराग्य किंचित वैराग्य को लेकर के आ गया है, अब पूर्ण वैराग्यवान हो जाता है उपदेश के पश्चात। जैसे हम लोग बोलते रहते ना हर एक पाठ में कितनी बार सुनाते रहता वैराग्य की बात, सही है नहीं, फिर भी लोगों के अंदर मन में संकल्प है अभी यहां से जाने के बाद क्या क्या करना है, आश्रम बनाना है, चेरा चोरे बनाना है, भगत जगत बनाना है, विद्यालय खोलना है, किसके दिमाग में क्या, किसके दिमाग अलग अलग है, सुनाते रहते हैं फिर भी रहता है ना, यदि विरक्त होकर के आए तो हो ही नहीं आए हैं, विरक्त होकर के ही घर द्वार छोड़कर के साधु हो गए हैं, उसके बाद हमारे जैसों के पास जो है आ गए, जो दिन रात उल्टा सीधा सुनाते ही रहता है वैराग्य के लिए, जगत को छोड़ो ये मत करो धंधा मत करो राशन कार्ड त्यागो, कहते ही रहता हूँ, फिर भी एक तारीख आती ही दिमाग में, एक तारीख दिमाग में रहता ही है क्या करे, फिर भी दिमाग में एक तारीख दिखाई देती रहता है, पाठ छोड़ के जाएंगे छोड़ेंगे, जब वैराग्य होके आए साधु भी बन गए कि नहीं बने थे, कहाँ है पूर्णता, और उपदेश करके बाद भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रहा, यहाँ तो कल उपदेश के बाद पूर्ण हो जाएगा, तब वो वास्तविक वेदांत सफल होता है, विद्या सफल होती नहीं तो नहीं होती, इसलिए कह रहे हैं यहाँ ये आरोप नहीं लगाना आवाज पर भाई विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षता के बाद ही तो आचार्य प्राप्ति है, पहले कहां से आ गया? और आप तो कह रहे हो आचार्य प्राप्ति के बाद वैराग्य, ऐसी बात नहीं है, ये आशंका मन से निकालना। ये इसलिए प्राप्त वैराग्य की जो है न्यूनता अवश्य ही होता है, बिना गुरु मुख से आए वो सब वैराग्य पर कथनों को सुनता नहीं। वो योग वाशिष्ठ वा ये सब उपनिषदों का जो श्रवण होता है इसे वैराग्य की बात आ रही है। अब सुनी रहे मैत्री ब्राह्मण ने ही तो कहा सर्वस्य काम है सर्वम प्रेम भवती आतुरस्थ काम है सर्वम प्रेम भवती कर दिया। इसलिए आप हमारे दृष्टि श्रोत मंत्र उपदेश दिया, उन चीजों को सुनने के बाद उसे वैराग्य अवधि हो पूर्ण वैराग्यता प्राप्त कर जाता है तो नासितम संसारी अमुष्य पुत्र तो भगवान, तब वो उपदेश का ये लगेगा। वो क्या उपदेश देंगे? कहेंगे तुम संसारी नहीं हो, अपने आप को तुम अमुक का पुत्र मान रहे हो, ये ऐसा नहीं है, इत्यादि धर्म वाला तुम नहीं हो। ऐसे जोड़ दो तुम संसारी अमुष्य पुत्र तो धर्मवान नासी, किम कर रही और क्या है? सत यत तुम असि, जो सत है वही तुम हो। यदि अविद्या मोह पटा बिना हनात मोक्ष तो इस अविद्या जन्य जो मोह रूपी पट का विमोचन कर देने के कारण से मोक्ष तो गंधार पुरुष बच्चा उस गंधार पुरुष के समान यह भी मुक्ति को पा लेता है। स्वं सत आत्मा उपसंपद्य, और वह व्यक्ति ऐसा वह स्वं जो सत आत्म रूप ही है उसको प्राप्त करके सुखी निर्वृत वह सुखी हो जाता है और नित्य आनंद को प्राप्त करके निर्वृत सर्तम आह आचार्य वन पुरुष की रीति। ये सारे बातों को छिपा करके ही संक्षेप में कह दिया आचार्य वन पुरुषो तस्यम आचार्य वतो, ऐसा जिस प्रकार का वह यह जो आचार्य से सुशिक्षा को प्राप्त किया हुआ मुक्त अविद्या विनाश्य जो अविद्या रूपी पट से मुक्त हो रखा है तावत देव तावान एव कालाक्षरम क्षेप सदात सर्व संपत्ति की वाक विशेषा, उतने ही देर तक तावन एव काल उतनी ही काल तक क्षरम समय तक क्षेप सदात सर्व संपत्ति है सब आदर संपत्ति में इतनी अंतर रह जाता है। कियान कालश्चरम इति कितने काल तक उसको चिरकाल कितनी चिरकाल तक रहनी चाहिए? यावन न विमोक्ष न विमोक्षते इति पुरुषवत्ति ना विमोक्ष कर दिया विमोक्षते के लिए जब तक वह मुक्त नहीं होता। किससे मुक्त नहीं होता? सामर्थ्यात विमोक्षीय विमोक्षीय कह दिया ना विमोक्षते सामर्थ्या येन कर्मणा शरीरम आरब्ध बता रहे जिस कर्म से शरीर आरब्ध होता है तस्य भोगेन क्षय उसके भोग से क्षय होने पर देहपात यावन करता जब तक देहपात नहीं हो सकता तब तक पूर्ण रूपेण स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। स्वरूपानुभूति हो गया मुक्त हो गया है तो सारा जीवन मिथ्या हो गया है कोई संबंध नहीं शरीर आदि के साथ में जब तक तो शरीर आदि है इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि वो व्यवस्था आचार्य पुरुष की व्यवस्था देती है। काल भेद वस्ती ये अत शब्द आनंद इसलिए कहते नहीं हाँ तदैव सत संपत् संपत्स्यते पूर्व तदैव सत संपत् मैंने संपत्स्यते ऐसे जोड़ उसी समय वह सत्य एकीभूत हो जाता है पूर्णतः संपन्न हो जाता है। नहीं देह मोक्ष से संपत्ति से काल भेद अस्ति अगेन देह मोक्ष से संपत्ति सब संपत्ति में और देह का मुक्ति में काल भेद नहीं है। जिस समय देह मुक्ति हुई उस समय सब संपत्ति हुआ जिस समय सन संपत्ति होता है उस समय देह मुक्ति होती है कालावचन ये न अतशब्द आनंतरी अर्थ से जिसके वजह से आप कहीं अतशब्द को आनंतरी अर्थ मत लीजिएगा समकाल में हो रहा है ना अनंतर अर्थ में इसलिए अपेक्षित नहीं आता शब्द का ननु यथा सद विज्ञान अनंतरम देह पात संसंपत्ति नभवती कर्मशेष वशा तथा प्रवृत्त फलानि प्राज्ञानोत्पत्ति जन्मांतर संचितानि अपि कर्माणि संगीति तत्फलम भोगार्थम पतिते अस्मिन् शरीरे शरीरांतरम आरब्धव्यम। पूर्व पक्षी कहता है जैसे प्रारंभ कर्म ज्ञानोदय होने के बावजूद भी नष्ट नहीं होगा, सब संपत्ति होने के बावजूद भी नष्ट नहीं होता, तो फिर संचित कर्म क्यों नष्ट होगा? वो तो बना रहेगा, वो शरीरांतर को देते रहेगा, फिर सारा आपको ब्रह्म विद्या और विज्ञान का फायदा ही नहीं रहा। यथा सत विज्ञान अनंतरम देहपात सदस्य न भवती, सत विज्ञान के अनंतर ही देहपात और सत संपत्ति दोनों नहीं हुआ, कर्मशेष वशा, कर्मशेष की वजह से, कर्मशेष वो सामान्य हेतु ले रहा है, कर्मशेष वशा हमारे गांव में प्राप्त कर्मशेष वशा न तो अन्य कर्मशेष वशा, लेकिन सामान्य ले लिया अनुमान बनाया जाए कर्मशेष वशा। तथा प्रवृत्त फलानी अप्रवृत्त फलानी, इसलिए अप्रवृत्त फल वाले कौन? जो प्राग ज्ञानोत्पत्ति ज्ञानोत्पत्ति से पहले इस जन्म में किए हुए और जन्मांतर में संचित अनेक कर्म है, संतीति फल भोगार्थम, उस फल को भोग करने के लिए पतित अस्मिन शरीर है, इस शरीर का मरने के बावजूद शरणांतर मार्ग गम उत्पन्न ज्ञाने यावज विहितानी प्रसिद्धानि व कर्माणि करोति। और दूसरी बात, क्रियमाण कर्म विद्यमान है, ज्ञान उत्पत्ति के अनंतर काल में वह यदि गृहस्थ आश्रम में रह रहा है या जिस आश्रम में भी रह रहा है, तब तक आश्रम भी कर्मों को विहितानि प्रसिद्धानि व कर्माणि करोति, नित्य प्रसिद्ध कर्म अपना जो करते ही रहेगा वो, उसमें ज्ञान उत्पन्न के बाद भी पूर्व स्कार है, तब फल भोगार्थम जो अवश्य शरीरांतर मार्ग है, और उन कर्मों का फल भोग करने के लिए भी अवश्य शरीर होगा, नया शरीर मिलना चाहिए, तथा कर्माणी तथा शरीरांतरम, और वो शरीर में फिर कर्म करेगा, फिर शरीर होगा, फिर कर्म करेगा, ये जागृत चक्र तो चलते रहेगा। यदि ज्ञान आरोग्यम कर्मणाम फलवत्ता, ज्ञान सब बकवास है कि फल तो निश्चित देते हैं कौन? कर्मणाम फलवत् निश्चया, बिना फल दिए कर्म नष्ट नहीं हो सकते, और फल कर्म अनंत है, अरे अनंतो जन्म भी मिलना बाकी है, तो कहां से ज्ञान आदि से मोक्ष होना है? व्यर्थ है तुम्हारे सब कथा। अथ ज्ञान रक्षियंत कर्माणि तथा ज्ञान प्राप्ति समकाल में ज्ञान से संपत्ति हेतुत्वात् मोक्ष से इति शरीर पातस्य। आचार्य भाव आचार्य अनुपुरुष अनुपत्ति ज्ञानात्मोक्ष भाव प्रसंग, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है अथ ज्ञानवत क्षिंद कर्माणी, ज्ञानवान के अंदर कर्म क्षय होते हैं, ये भी आपको कहना ठीक नहीं। तथा ज्ञान प्राप्ति समकाल देव ज्ञान से संपत्ति उत्पाद मोक्ष, क्योंकि यदि ये मान लोगे तो ज्ञान प्राप्ति का समकाल ही ज्ञान के साथ साथ संपत्ति का ज्ञान से संपत्ति का ज्ञान जो है सब संपत्ति का कारण होने से मोक्ष हो जाएगा, यदि शरीर जाना चाहिए। यदि आप कहते हो नहीं ज्ञान से कर्म का क्षय हो जाएगा, फिर तो प्राण कर्म भी क्षय हो जाना चाहिए, और ज्ञान होते बराबर धैर्य से मर जाना, ब्रह्म ज्ञान हुआ उस समय खट मर जाना चाहिए, अजिन्न है इसका ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अजिन्न है ना इधर ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मानना पड़ा। और पक्ष कहता है यदि आप कहते हो ज्ञानवान के सकल कर्म नष्ट होते हैं, फिर तो ये समस्या होगी, ज्ञान प्राप्ति का समकाल ही ज्ञान से संबंधित कारण होने के नाते मोक्ष हो जाएगा, तो शरीर मर जाएगा। ऐसे हो जाए तो आपने जो बोला अभी अभी है ब्रह्मनिष्ठम है, चाहे उत्पन्न विज्ञान वाला होनी चाहिए, क्या ब्रह्म का सामान्य ज्ञान होने से नहीं होगा? परोक्ष अपरोक्ष तन्निष्ठा तीन का ना, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, विशिष्ट अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान अनुभूति, तदनंतर तन्निष्ठा होना, ये तीन जिसने है वही आचार्य आपने कह दिया, वो कैसे घटेगा? आप तो मेरे मिलेगा ही नहीं ऐसे कोई आदमी, मर गया जिसका ब्रह्म ज्ञान हो जाए वो तुरंत मर जाता है, फिर हमें आचार्य वाले नहीं मिलेंगे, आचार्य भाव आचार्य ही नहीं रह गया कोई, यही सब तो उचित ग्रहण की बात पुटपुटांग शंका कर रहा था, इन्हीं विषयों को लेकर सब जवाब यह दे रहे थे। यदि आचार्यवान पुरुष वेद यदि अनुपत्ति ज्ञानात् मोक्ष भाव प्रसन्न, इसीलिए यह बात अनुपन्न हो गया कि ज्ञान से मोक्ष के अभाव भी प्रसन्न होता है, आचार्य पुरुष वेद यह उपदेश ही अनुपन्न हो गया, और ज्ञान से मोक्ष का अभाव की प्रसक्ति भी हो गई। देशांतर प्राप्ति उपाय ज्ञानवद अनेकांत फलवत्तम व ज्ञान से न। अथवा जैसे देशांतर प्राप्ति का उपाय ज्ञान वाला है, अनेकांतिक फल इसका अनेकांत फल तुम्बा ज्ञान से, अरे ज्ञान का फल ये मानना पड़ेगा देशांतर प्राप्ति का उपाय है यह ज्ञान, ये मानना सगा दी जाएगा ब्रह्म ज्ञान को लेकर। निष्फल भी ना कहना चाहता है वो, कोई भी चीज निष्फल क्यों, ज्ञान के लिए भी इतना मेहनत किया, कर्म तो है इसमें भी, ये भी कहने मानस कर्म है ज्ञानाभ्यास, उस कर्म का निष्फल करता कैसे कहा पूर्व पक्ष के कर्म से कर्म अवश्य फलम भावी जब सिद्ध कर दिया उसने, तो ये भी तो कर्म है, ये निष्फल कैसे हो सकता है, इसलिए वो कहता है इसका फल एक मानो देशांत प्राप्ति का उपाय का ये साधन है ज्ञान। अरे ऐसा ज्ञानवान को कोई ना कोई लोक की प्राप्ति हो जाएगी, अतः एक अनेकांतिक फल ये विचारित ज्ञान का फल क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं निश्चय होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, ऐसा मान चिन्ह सिद्धांति कहता है ऐसा नहीं हो सकता। कर्मणाम प्रवृत्त आप्रवृत्त बलवत्त विशेष भवते है, जो आप सारे कर्म इकट्ठा कर लो उन कर्मों में दो भाग करनी पड़ेगी, एक प्रवृत्त फल वाला एक अप्रवृत्त फल वाला, यदि नहीं अप्रवृत्त बनाओ प्रवृत्त अप्रवृत्त फलवत्त विशेष भुगतते हैं, इसी की व्याख्या विस्तार से करेंगे। ये तो दे दिया कर्मों के अंदर दो विभाग कर दो, एक प्रवृत्त फल वाले और दूसरा अप्रवृत्त फल वाले, ये विशेष व्यवस्था या भेद पूर्व कथन उपपन्न होता है तो व्यवस्था बन जाती है। यदुक्तम अप्रवृत्त फलानाम कर्णाम ध्रुव फलवत्वाद ब्रह्म विद शरीर पवित्र शरीर आरब्धव्यम अवृत कर फलों को भोगार्थम की तद, ये जो उसने कहा अप्रवृत्त फल वाले शरीरांतर को तन कर डालेंगे ब्रह्मवित्ता के लिए भी, अप्रवृत्त फल वाले जो कर्मणाम ध्रुव फलवत्ता निश्चित फल वाले होने के नाते कर्मणाम ध्रुव फलवत्ता हेतु है, कर्म जो है ध्रुव फल वाले होते हैं, अतएव अप्रवृत्त फल वाले जो कर्म होते हैं वे ब्रह्मवित्ता के इस शरीर का मरने के बाद अवश्य शरीरांतर आरब्ध करेंगे, क्यों अवृत कर्म फलों को भोग के लिए अवृत फलों के कर्मों के फल भोग करने के लिए अवश्य शरीर मिलेगा, इति एतत् ये जो उसने कहा था यदुक्तम इत्येतद् तद् अस्ति विदुषस्तस्य से तावदेव चरम ईश्वरदेव प्रामाण्या विद्वान के लेगा तस्य तावदेव तावत एव भी तो कर दिया, एव क्यों करे अन्य जन्मांतर शरीरांतर की प्राप्ति का व्यावर्तन करने की रही है, उतने ही समय तक वह इस शरीर पर रहता है जितने समय तक वह शरीर छूट नहीं जाता, ये क्यों गाना पड़ा ताकि शरीरांतर प्राप्ति निषेध करने के लिए इसलिए कहते हैं तस्य तावत देव चिरम इति श्रुते प्रामाण्य पूर्व कक्षता के हम दूसरे श्रुति देंगे पुण्यो वही पुण्य ने कर्मणा भवती पाप पाप ही ना वो भी तो है, वो श्रुति कहते जो पुण्य कर्म है वो पुण्य वो शरीर को प्राप्त कराएगा, जो पाप कर्म पाप में शरीर को प्राप्त कराएगा, वहां ये नहीं करें प्राप्त करने कोई कौन सा करने क्या कर्म सामान्य कहते नहीं, इसलिए उसको उसके आधार पर प्रमित्ता को भी शरीर मिलना चाहिए, पूर्व पक्षी ने लू पुण्य वही पुण्य ने कर्मणा भवती श्रुति रखी सामान्य में वह सत्यम एव ठीक कहा, हम मना नहीं करते, वो भी श्रुति प्रामाणिक हम उसका प्रामाणिक नहीं करें, वो प्रामाणिक की इतने अंश में स्वीकृति और किसके लिए वो प्रामाणिक को बात रखती उस विषय में निषेध, इसलिए सत्यम अर्धांगीकार प्रामाण्यता स्वीकार है और इस वचन के अधिकारी के विषय में हमें स्वीकार, इस वचन लागू होता है अप्रवृत्त का विषय ही है अविद्या का विषय, विद्या का विषय नहीं, ये मंत्र अविद्वान के प्रकरण अविद्वान के कर्मफल का कथन प्रकरण में ये पठित है, विद्वान के कोई कर्मफल प्रकरण में नहीं है, तथापि प्रवृत्त फलानाम अवृत्त फलानाम कर्म नाम विशेष, फिर भी इसको समझाने के लिए यह अविद्या का विषय है विद्या का विषय है अंतर करने के लिए जब फिर भी कह देते हैं, सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, विस्तार से व्याख्या करना है ना इस बात को, इसीलिए सीधे ना कह कर करते देखो, फिर भी मैं कहता हूं मेरी प्रतिज्ञा वही है प्रवृत्त फल वाले अवृत्त वाले कर्मों का अंतर आपको समझना होगा, है अंतर कोई संशय, जब कहते हैं वही रट रहे हो तो फिर समझाना वही बात क्या है, वो क्या है प्रवृत्त फल की विशेष समझाओ कथम पूछता है, जवाब में कहते हैं अच्छा फिर सुनिए फिर यानी प्रवृत्ति फलानि कर्माणि यही विद्युत चरण आरब्धम तेषां उपभोगेन वक्षवश जो प्रवृत्ति फल वाले कर्म है जिनके द्वारा इस विद्वान का शरीर का आरंभ हुआ था उन कर्मों का है केवल उपभोग के द्वारा यथा आरब्ध वेग से लक्ष्य मुक्तेश वादे है वेग क्षय स्थिर न तो लक्ष्य वेद समकाल में प्रयोजनम नास्ती जैसा बाण को छोड़ा गया वह बाण या लक्ष्य का वेदन करके चुप हो जाएगा क्या जब तक उसका वेग की शांति नहीं होती तब तक वो जाति रहेगा भेदन करने के बाद भी चलते नहीं तो एक पेड़ को लग गया तो चुप हो जाना चाहिए बाण हो जाएगा वो जाति रहेगा वो जितना वेग सांप की बात नहीं अर्जुन ने एक बाण छोड़ा 600-400 योजन दूरी का सारे पेड़ों को काट दिया लाइन से खत्म कर दिया कितने हजार पेड़ रहे होंगे 400 योजन की लंबाई ऐसी वेग से छोड़ा गया था मंत्र शक्ति के साथ वेग से छोड़ा गया जब तक मंत्र शक्ति विषय का वेग की क्षय नहीं हुआ तब तक वो काटते ही गए भरभरी ने एक बाण में अपना खून ला करके छोड़ दिया और एक बाण सब की खोपड़ी पर तिलक लगा मंत्र संकल्प विशिष्ट शक्ति जब तक है उसके अंदर तब तक वो काय कर छोड़ेगा ऐसा नहीं प्रसंग है इसलिए कह रहे हैं वेग की समाप्ति मुख्य है आपका प्रयोजन मुख्य नहीं है जब वेग निपट गया तब वो बंद हो जाएगा भले प्रयोजन पहले सिद्ध हो चुका है जिसको काटना था पहले काट दिया आर पार होकर चला जाता ना बाण भी गोलियां भी चले जाते आपने एक को मारा और दूसरे को भी छेद दिया क्या करोगे आपकी इच्छा थी हमको मारो लेकिन उसके पीछे खड़ा तो उसके अंदर भी गोली घुस गया वो भी मर गया आर पार हो गया क्या करोगे कोई कुछ नहीं वो गोली के अंदर ये समझदारी नहीं है कि आप हमको ही मारना चाहते अगले को नहीं मारना चाहते और जिसको मारने के लिए आपने उसको मार करके शांति से बैठ नहीं सकता जब तक उस गोली में वेग रहेगी तब तक वो मारते ही चले जाए जितना मिल जाए जैसे वहां दिल्ली में हुआ एक्सीडेंट फॉग कोहरा इतना ज्यादा था कहीं जाना था आदमी को क्या पता बड़ी तेजी से जा रहा था कारण कुछ दिक्कत था नहीं उसे धेड़ धेड़ धेड़ धेड़ करके 10-12 गाड़ी को मारते हुए चला तेज था उतने उनको टकरा रहा है फिर भी आगे जा रहा है टकरा रहे आगे जा रहा टकरा रहे आगे जा रहा है वंद में जाके धेड़ से जो खंबे के मारा जो खंबा नहीं उसको जाने दिया आगे और वे खंबे के साथ धुड़ धुड़ धुड़ करते रहा करते रहा इंजन तो आग लगी अंत में उसने तब ठंडा कोई प्रयोजन था तो इसलिए कहते हैं जो भी चीज छोटी वेग के कारण से इधर घट का चक्र देख लो हमने घड़ा बना दिया एकदम बंद हो जाएगा वो घूम भी रहेगा जब तक तो उसे वेग है तब तक घूम इसे अनेकों स्थान तीसरे का यथा आरब्ध वेग से लक्ष्य मुक्तेश आदे आदेह का दिया ना लक्ष्य की ओर मुक्त कर दिया गया इशु मैंने बाण आदि से कुलाल चक्र आदि को ले लेना नहीं कुछ वेग क्षेव स्थिति वेग क्षेव के अंदर ही शांत होता न लक्ष्य वेद समकाल में प्रजन स्थिति मत लक्ष्य वेदन के समकाल ही वो स्थिति को प्राप्त नहीं होता और आगे कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा सोच करके लक्ष्य वेदन के पश्चात तुरंत ठप नहीं होता है ठीक उसी प्रकार से प्रारंभ कर्मजन्य शरीर है ना लक्ष्य पर मुक्ति को पाने के बाद भी चलते ही रहेगा रुकने वाला नहीं प्रयोजन हो गया जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था वह प्रयोजन सिद्ध होने के बावजूद भी वे प्रारंभ कर्म अपना फल भोग देने से रुकते नहीं है जब तक उसकी इच्छा मुशाय नहीं होता तब तक वो चलते ही रहेंगे अन्य तो अप्रवृत्ति फलानी और जो अन्य है जो प्रवृत्ति फल वाले नहीं है यह प्राप्त ज्ञानोत्पत्ति ऊर्ध्वं चक्रदान शरीर में ज्ञानोत्पत्ति से पहले किया हुआ और ज्ञानोत्पत्ति के बाद में होता हुआ जितना भी कर्म प्राण कर्म तो होते ही रहेंगे ना क्रियमाणानि वा अतीत जन्मांतर कृतानि और अति जन्मांतर में संचित कर्म जितने विवेक सारे के सारे अप्रवृत्त फलानी ज्ञानी न दह्यंते प्रायश्चित जो अप्रवृत्त फल वाले हैं वह ज्ञान की तरह जला के राख कर दिया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से आप कर्मकांडी लोग मानते हो प्रायश्चित से अप्रवृत्त फल वाले कर्म को नष्ट किया जा सकता है और प्रवृत्त कर्म वाले फलों को रोकी जा सकती कुछ हद तक प्रायश्चित के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा उसको थामा जा सकता है। यानी जैसे उसने हुआ ना एक बार उसने छोड़ दी, किसने अश्वत्थामा ने, और इधर से दूसरे इसने छोड़ दिया अर्जुन ने, वहां व्यास रूपेण जो रक्षा करने वाले आ गए थे नहीं, दोनों को थाम लिए, सत्यनाश हो जाता सारा का सारा। तो इस तरह से बीच में और थामने और किस तरीका आप जानते हो उसका वेग को जो तीव्र वेग है उसका वेग को गति को कम कर सकते, करते करते उसको शांत कर एकदम खत्म हो जाए ये नहीं हो सकता। प्रायश्चित कर्म प्रारब्ध कर्म फल भोग को एकदम नाश नहीं कर सकता। सकल ज्योतिष शास्त्र इसलिए ही कहता है एक्सीडेंट होना है तो हो के रहेगा, लेकिन यही है कि हाथ पर सब टूट रहा था नहीं टूटेगा, कुछ इधर खरोच पड़ जाएंगे। क्यों? आपने इस प्रारब्ध कर्म फल का वेग को शांत करने के लिए प्रायश्चित कर्म कर दिया। मालूम हो गया पहले से ज्योतिष से भाई ये कांड होने वाला है, इसको हार्ट अटैक होने वाला, पहले से मृत्यु जाप कर लिया, अब हार्ट अटैक नहीं हुआ कार्डियक अरेस्ट में रुक गया, वो रोग होना तो होना ही है लेकिन उसमें कुछ गति में कमी आ जाती है, वेग में कुछ कमी होती है, पूर्ण वेग नहीं होता और प्रायश्चित वेग को थाम देता है। जैसे आप ब्रेक लगाते हो एकदम रुकता है गाड़ी, एकदम रोकने की कोशिश करते होगा गाड़ी पलट जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा या नहीं। अब ढंग कई बार एक्सीडेंट वगैरह में होते हैं तो देखते हैं तो उसे कितना ब्रेक लगाया मालूम हो जाता है कि चक्के का कालापन भी घिस जाता है पूरी की पूरी सड़क पता लगते दूर से कितनी दूर से ब्रेक लगाती हुई आया, फिर भी अगले संभला नहीं उसको उतना ब्रेक नहीं दिखेगा, वो संभला नहीं तो एक्सीडेंट हुई है तो उसको गलत वाला पकड़ा जाता है। ब्रेक को एकदम कोई भी रोक नहीं सकता है, अब कुछ धीरे धीरे धीरे धीरे रोका जाता है, अनेक उपाय करने पड़ते हैं। इसे दृष्टांत देने प्रायश्चित नहीं हो, इसे क्या प्रमाण है? ज्ञान आग्रह सर्व कर्माणि वसुधा कृतिर्भवति स्मृति चिन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे इति च अथर्वणे। इस उपनिषद प्रमाण है ये सब कर्म जो कर रहे हैं आप प्रवृत्त फल वाले कर्मों को ही लेना। अतो ब्रह्मविदो जीवनादि प्रयोजन अभावेति, इसे ब्रह्मवित्ता के लिए जीवनादि कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी प्रवृत्त फलानां कर्मणां अवश्य फलभोग स्यात्, प्रवृत्त फल वालों के कर्मों का अवश्य फल भोग रहेगा। जिन कर्मों ने इस मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया को पैदा किया था वे कर्म इसको चला करेंगे, भले वो जीव शरीर से चला गया वो ब्रह्म हो गया खत्म सर्वव्यापक हो गया। इसलिए जो अजातवाद में जाओगे तो बनेगा नहीं, ये अजातवाद के लिए व्यवस्था नहीं दे रहे, जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ये भ्रांति है। जिसमें भ्रांति निवृत्त हो गई सर्वी कदम जगत कदम सब कदम नत्तम नाहम नवई जगत सारा समाप्त हो जाता। अजात वाद की दृष्टि से जवाब नहीं दे रहे हैं, अनेक जीव वाद दृष्टि से सृष्टि दृष्टिवाद अंतर्गत अनेक जीवाद दृष्टि सृष्टिवाद में भी नहीं बनेगा ये काम, उसकी दृष्टि खत्म हो गई सारा खत्म हो गया खेल, ये अजातवाद में भी नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद रूपा वेदांत में भी व्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था सृष्टि दृष्टिवाद उसमें भी अनेक जीववाद एक जीववाद में, उसमें भी अनेक जीववाद में व्यवस्था है कि जीवन मुक्त मानना पड़ेगा, आचार्य मानना पड़ेगा, उपदेश दिशा मानना पड़ेगा, सारी वस्तु उसके लिए सब कहा। अतो ब्रह्म विदो जीवन आदि प्रयोजन भाव ये भी प्रवृत्ति फलानांकरण अवश्य फलोपी मुक्त शुभत तस्तावत चरम इत्यादि कदम किया युक्तम में उत्तम विधि, युक्त ही बात कही गई है यथावदेव चरम यथोक्त दोष चौधरा अनुपत्ति क्या, इसलिए आपके जो उत्पन्न जो दोष है उसकी शंका का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। ज्ञानोत्पत्ति ऊर्ध्वच प्रविधा कर्मा भाव अवोचाम, ज्ञानोत्पत्ति ऊर्ध्व काल में ब्रह्मता से कोई कर्म नहीं होता, केवल प्राय कर्म फल भोग हो रहा है, उसका कोई कर्म अपना संकल्प पर कोई कर्म ही नहीं। ये बात हम आज और स्पष्ट सिद्ध करने वाले हैं। जब ब्रह्म संस्थावृत में चतुर्दा तच्च स्वर्तम रसी, और हमने अवचाम कह चुका हूं कहा ब्रह्म संस्थावृतम इसी जगह पर विवाद हुआ भी था, वहीं पर उसने उठाया था बात ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में थी। ये आपका एक तीन में होगा, ये तीन में है या दो तीन में है, तीसरे एक ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। जहाँ पर आया था ना वो सभी आश्रमों का वर्णन आया, त्रयोधर्म स्कंदा ये मंत्र जहाँ आया है वहां पर त्रयोधर्म स्कंदा 145 त्रयोधर्म स्कंद द्वितीय का त्रयोविंश दो 23 द्वितीय अध्याय 23वां का त्रयोविंश दो 23 एक दो 23 एक में एक भी नहीं दो 23 एक बिल्कुल शुरू शुरू में आए ज्यादा दो तीन में था। धर्म संस्थावृत में तच्च स्मर्तुम अर्हसि, उसे आपका स्मरण कर लेनी चाहिए। वाक्य में ब्रह्मता से कोई कर्म होता नहीं, कर्म करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता क्योंकि तो ब्रह्म हो गया। अब ब्रह्म कर्म करता है क्या, वो निष्क्रिय है ना, निर्गुण निराकार निश्चित स्वरूप में पहुंचने वाला क्रिया कहां से आएगी, और क्रिया के ना कर्म कैसे होगा। अतएव कहते हैं ब्रह्म संस्थावृत विस्तार से विचार करके बताया जा चुका है, ज्ञानोत्पत्ति के उस काल प्रवृत्ता से कोई कर्म नहीं होता। क्यों, तसे कर्तृत्व अभिमान भाव, सबसे बड़ी बात है कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान ही नहीं, कर्म कहां से करेंगे। कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान अभी भवात अथवा अभावादेव आभास भी कर्तृत्व न कर्मानुष्ठान, अरे आभास रूपी कर्तृत्व, ये जो बाजार सामाजिकरण में से कार्य जो कर रहा है और कहा जाता है कर्मानुसार है ना, वो आभास रूप कर्तृत्व को लेकर के भी वह कोई कर्म को नहीं करता। ब्रह्मनिष्ठत्व यही वत्त से परिसमाप्त अवकाश भाव भावा, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ होते ही उसके द्वारा परिसमाप्त ना उसके सफल जो है संकल्प समाप्त हो जाता है, इसलिए कोई कर्म करने का अवकाश ही नहीं रह जाता। भगवान कारण तत्व है वही आत्मा, इन समस्त जगत का जो वही सत्य है वही आत्मा है वही तुम हो, हे श्वेत केतु जी। तब कहते हैं भगवान भूयो माँ भगवान पिया दो और दृष्टि से मुझे समझाइए, या फिर भी मेरे को थोड़ा थोड़ा संशय हो रहा है कि आचार्यवान विद्वान ये क्रम समझे कम क्रमम दृष्टांत भूल वो क्रम पता है क्या क्रम है ये सब संपत्ति का, सब संपन्न हो गए ना, आपने सब संपत्ति कर दिया कैसे सब संपन्न होगा, क्या क्रम है देव चरम अत संपत्ति, ये जो कहा गया वो क्या क्रम क्या संपत्ति, ये उसके मन में है, वह क्रम को जानने के लिए पूछा सत संपत्ति का क्रम नीचे देता है। इसलिए देखिये सत्यार्थम वाक्यार्थ तो स्पष्ट ही है शब्दार्थ वगैरह भी, लेकिन यह भावार्थ निकालना है कि आप किस भाव से उसने बोला ज्ञापयतु वो निकाल रहे। आचार्यवान विद्वान एक क्रम ने सत्संपत्ति, वो जो आचार्यवान था जो ब्रह्म की अनुभूति कर लिया वह कौन से क्रम से सत्य संपन्न हो जाता है, तम क्रमम दृष्टान्त भूय माँ भगवान विद्यापति, उस क्रम के दृष्टान्त के द्वारा आप मुझे और प्रयास करते हुए जो है बोल करावे। रासोमित होवाच।